الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا كلمة الشهادة دخل الجنة. عزيزان محترم، بحث امروز ما درباره کلمه توحید و اساس اسلام، کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حقیقت این کلمه و مفهوم این کلمه و شروط این کلمه و لوازم این کلمه، اینا چیزهایی هستند که هر مسلمان اگر میخواهد به وسیله این کلمه نجات پیدا بکنه، و اگر میخواهد به وسیله این کلمه عزت از دست رفته اسلامی خودشو پس بگیره، و اگر میخواهد که به وسیله این کلمه در دنیا و در آخرت رستگار و روسفید باشه، پس لازم هست که تمام جوانب این کلمه رو به درستی بدانه و به درستی بفهمه و به درستی بر مفاهیم این کلمه، اون چیزهایی که این کلمه از یک مسلمان درخواست میکنن، بر اونها عمل بکنه. حقیقت اسلام در مفهوم این کلمه جا گرفته و این کلمه در حقیقت روح اسلام هست. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان اولی رکن و اساس اسلام به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاد شده. بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اولین اساس و اولین پایه که اسلام بر اون بنا شده اون همین کلمه هست و اون نطق و عمل کردن به شهادتین لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. کلمه توحید اون دعوت 13 سال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی قبل از هجرتشون بودند. بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 13 سال در سرزمین مکه و نواحی و حوالی اون روی مفهوم این کلمه کار می کردن و مفهوم این کلمه رو در قلبه های اون فئه‌ای که ندای اسلام و ندای رسول الله صلی الله علیه و سلم و لبیک گفتن، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مفهوم حقیقی این کلمه رو در قلوب اونها میکاشت و جا میداد. عزیزان من، امروز در میان اکثر امت اسلامی یا می توانیم بگوییم که در میان گروهی از امت اسلامی مفاهیم این کلمه از بین رفته اند. به اندازه ای مفاهیم این کلمه از بین رفته اند که اگر با این تصوری که ما روی این کلمه و مفاهیم اون داریم و عموم مردم امت اسلامی در جهان امروز و عصر حاضر از این کلمه دارند، اگر این مفاهیم فقط کافی می بود، اینو قطعا بدونید که هیچ احد الناسی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره این کلمه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مخالفت نمی کرد. این مفاهیمی که مفهوم خیلی محدودی که ما از این کلمه امروز برداشت کرده ایم، اگر این برداشت رو ابو لهب ها و ابو جهل ها از کلمه لا اله الا الله می کردن، قطعا اونو قبول می کردن و قطعا اونو به زبان جاری می کردن و قطعا زندگی خودشونو در مخاطره نمی گذاشتن، زندگی خودشونو در میدان مبارزه علیه این کلمه نمی گذاشتن. اما اینو ما بدونیم که اون زمان حتی مشرکین و کفار مفهوم حقیقی این کلمه رو می دانستند و بر نگاه می کردند به جهت دیگر، به اعمال خودشون، به کردار خودشون، به حرفات خودشون، و می دیدند که اگر ما این کلمه رو با اون مفاهیم کلیش قبول بکنیم، اون اعمالی رو که در زمان جاهلیت انجام داده ایم و انجام میدیم، اونا رو باید از بین ببریم، باید اونا رو دور بیندازیم، باید به اونها خط بطلان بکشیم. به خاطر همین بود که این کلمه رو حاضر نبودن قبول بکنن. امروز کمتر در صحبتهای خطبا و علما بحث از توحید و بحث از مفهوم اصلی این کلمه میشه، و در جایی که مفهوم کلمه بحث میکنن میبینیم که فقط به یک جانب این کلمه و به بحث کردن از یک شق این کلمه میپردازند و فکر میکنن که مفهوم حقیقی این کلمه و حقیقت توحید در اقرار کردن به توحید ربوبیت هست و بس. این یک فکری بسیار اشتباه و فکری بسیار خطرناک هست. اون اسلامی که الوهیت در اون اسلام از بین رفته باشه و اون توحیدی که در باب الوهیت مسلمان‌ها ضعف داشته باشند، اون توحید عزیزان من توحیدی که نزد خداوند متعال مورد قبول باشه نیست. امروز بسیاری از تبلیغات حتی در میان امت اسلامی روی این میشه که برای این کلمه لا اله الا الله گفتن کافی است. حتی این زمزمه و این تبلیغ و این ندا در میان فرقه های کلامی اسلام به اون اندازه تأثیر گذاشته که بعضی ها اومدن مفهوم ایمان و عبارت از دو کلمه کردن، که اقرار کردن به زبان و تصدیق کردن در قلب بدون ذکر عمل، اینو در تعریف ایمان قرار دادن، در حالی که میبینیم که اسلام عزیز که در رأس دعوتگران اسلامی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داره، از اولین روزهای شروع دعوت حق و دعوت توحید مسلمین رو به توحید الوهیت و توحید در عبادت دعوت میده. برای هر مسلمان این ضروریست، لازم هست که مفهوم اصلی این کلمه رو بدونه، این کلمه رو درست بفهمه و بر مفاهیم اون درست عمل بکنه. اون زمان مصداق اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیره مسلمان، که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر مسلمانی که این کلمه رو بگویه و بر اون معتقد باشه و بر اون عامل باشه، قطعا نهایتش به بهشت خواهد رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون زمانی که دعوت توحید در سرزمین مکه ظاهر و اعلام کرد، میدونیم که جامعه عرب در بدترین حالت جاهلیت قبل از اسلام قرار داشتند. به اندازه‌ای وضعیت فکری و وضعیت اعتقادی مردم در زمان جاهلیت و به خصوص عرب در زمان جاهلیت به اندازه ای اعتقاداتشون خطرناک بود که بت پرستی رو، تعظیم بت‌ها رو بهترین عبادت و بهترین عمل جهت تقرب الالله محسوب می کردن. مردم زمان جاهلیت در یک حالت مردگی قرار داشتند، اگرچه روحی در جسمشون بود، اما خداوند متعال انسانانی رو که بدون عقیده باشند و عقیده صحیح اسلامی در وجود اونها نباشه، خداوند متعال این گروه از انسانان رو همچون مردگان تشبیه میکنه. و اسلام اومد در روح اون انسانهای مرده، روح زندگی رو از نو دمید. او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. وقتی که اسلام عزیز اومد و چراغ اسلام در سرزمین مکه و جزیره العرب طلوع کرد، روح توحید در حال بود اون انسانها دمید و گویا اون انسانهای بظاهر زنده زندگی حقیقی از نو یافتند. صحابی معروف مقداد ابن اسود، حالت زندگی مردم قبل از اسلام بیان میکنه چه حالتی داشتن از نظر فکری و چه حالتی داشتن از نظر عقیدتی. این صحابه جلیل القدر، این صحابی جلیل القدر بیان میداره، می فرماید والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث عليه نبي من الانبياء ما يرون دينا افضل من عباده الاوثان. اون زمانی که رسول الله صلى الله عليه وسلم در میان مردم مکه مبعوث شدند و این رسالت، رسالت توحید و شریعت اسلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شدن تا اینو در میان امت تبلیغ بکنه، اون زمان مردم عرب در چه حالتی قرار داشتند؟ می فرماید که بله، در یک حالت بسیار جاهلیت محضی قرار داشتند، به اندازه جاهلیتشون شدید بود که ما یرون دینا افضل من عبادت الاوثان، بهترین دین و بهترین عقیده رو و بهترین تفکر رو در عبادت کردن بت‌هایشون می‌دیدن. فکر می‌کردن که نجات اونها و نجات بشریت و بهترین دین برای انسانیت بت‌پرستی است. این فکر مردم قبل از اسلام بود در جزیره العرب و در کنار حرم امن الهی و در کنار بیت الله العتیق، این تفکر مردم داشتند، بت پرستی رو بهترین تقرب به الله محسوب می کردند. صحابی جلیل القدر می فرماید فجاء الاسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه فرق بين فرق الله بين الحق والباطل. وفرق بين الولد والوالد الى آخر کلامه. وقتی که چراغ اسلام طلوع کرد، وقتی که ندای حقیقی توحید به گوش مردم، اون هم به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانده شد و مردم یکی بعد از دیگری این دعوت حق رو اجابت کردند و دعوت توحید رو پذیرفتند و در زندگیشون به شکل مجسم اونو عملی کردند. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کسانی که ندای اسلام رو قبول می کردند و ندای توحید رو قبول می کردند و کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به زبان می آوردند، بعد از اون به این اندازه اکتفا نمی کردند که بگن لا اله الا الله و محمد رسول الله و مفاهیم این کلمه رو ندانند، معنی درست این کلمه رو نفهمند، بر مفاهیم و لوازمات این کلمه عمل نکنند و شروط این کلمه رو ندونند، هرگز این طور نبود. اگر امروز در میان عوام الناس از امت اسلام آمارگیری بشه و اون مسلمانانی رو که با مفاهیم این کلمه درست آشنا هستند و اون مسلمانانی که شروط این کلمه رو درست یاد دارند و درست بر اونها عمل می کنند، اگر آمارگیری بشه نسبت به اون مسلمانانی که فقط این کلمه رو از نظر ظاهر بر زبان آوردند و شاید در فهم این کلمه فقط به یک قسمت اون اکتفا کردند و اون این که یک خدایی هست که آسمان و زمین رو خلق کرده، ما رو میکشه و ما رو زنده میداره و بس. اگر این چنین آمارگیری در میان عوام الناس از این امت اسلامی در عصر حاضر بشه، عزیزان من، باور بکنید که رقم اون کسایی که مفاهیم اصلی این کلمه رو نمیدونن از 50%، یعنی از نصف به بالا هست. لذا این چنین مسلمان بودن و این چنین تصوری و تفکری از اسلام و این چنین برداشتی از اسلام، عزیزان من، هیچ دردی رو از اسلام و از امت اسلامی دوا نمی کنه و بلکه دشمنان اسلام در باب غزو فکری و غزو فرهنگی دنبال همین هستند که مفهوم حقیقی لا اله الا الله از اذهان مسلمین کم رنگ بکنن، بلکه اونو از بین ببرند. کلمه توحید و حقیقت النداء لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به گوش مردم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانده می شد، اون مردم قبل از اینکه این کلمه رو قبول بکنند همه جوانب این کلمه رو در نظر می گرفتند، زیرا به مفاهیم کلی این کلمه آشنا بودند، شروط این کلمه رو از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم می شنیدند و قبل از اینکه این کلمه رو قبول بکنند به بعد این کلمه نگاه می کردند که آیا به چیزهایی که این کلمه بعد از گفتن اون از ما می طلبه و از ما می خواد، ما می تونیم زندگیمونو طبق این کلمه تا به دم موت بگذرانیم یا نه. اون زمان بود که در دوراهی قرار می گرفتن یا حاضر بودن که بعد از گفتن این کلمه به همه متطلبات کلمه و به همه مفاهیم این کلمه تا به دم موت عمل بکنند، اینو اختیار می کردند و اگر می دونستند که این مفاهیمش یا قسمتی از مفاهیمش اختیار کردنش برای ما امکان پذیر نیست، از اول گفتن این کلمه رو ابا می کردن. و اگر ابو جهل ها و ابو لهب ها اسلام رو اینجوری می فهمیدن که امروز امت اسلامی اونو یا اکثریت امت اسلامی اونو فهمیده، کلمه گو لا اله الا الله گرفتار انواع شرک هست، گرفتار انواع خرافات هست، گرفتار انواع بدعات هست، گرفتار انواع کارهایی که این کلمه رو نقض می کنند، شرایط این کلمه رو نقض می کنند، مفاهیم این کلمه رو نقض می کنند. اگر ابو جهل و ابو لهب و مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم می دونستن که این چنین اسلامی هم مورد قبول هست و از ما پذیرفته میشه، دیگه فوراً این کلمه رو می گفتن، مال خودشونو جان خودشونو در امان این کلمه قرار می دادن. اما اونها اینو می دونستن که فقط گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما اکتفا نمی کنه، بعد از اون باید به مفاهیم کلی این کلمه باید عمل بکنیم. امروز جهان اسلام و جامعه اسلامی گرفتار اعمال و افعالی هست که سرتاپا این کلمه رو و مفاهیم این کلمه رو نقض میکنن. عزیزان من، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اون کسانی که این دعوت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم می شنیدند، اونو لبیک می گفتن و بعد از اون اصلا زندگیشون یک زندگی قبل از گفتن این لا اله الا الله می شد، زندگیشون متحول می شد، زندگیشون متغیر می شد، به این مفهوم که اون چه در ذهنشون از افعال از افکار قبل از اسلام بود همه رو دور می انداختن، از نو افکار اسلامی رو مفاهیم درست لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در ذهنشون جا می دادن، بر اونها عمل می کردن. با چه مدت کمی در زمان 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدیم که زندگی عرب، زندگی عرب قبل از اسلام به وسیله قبول کردن این کلمه و مفاهیم آن چقدر تغییر کرد. اون کسانی که غذای کاملی برای خوردن نداشتند، لباس درست و لباس با ارزشی برای پوشیدن نداشتند، اون زمانی که از اون گروه و اون افرادی که از نظر فرهنگی در پایین ترین مراتب بودند، وقتی که اسلام و این مفهوم حقیقی کلمه رو انتخاب کردند، چیزی نگذشت که عزیزترین انسانهای روی زمین قرار گرفتند. ربیع بن خراش یکی از شاگردان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، با لباسی بسیار کم ارزش، با یک عصای کوچکی به دستشه به طرف اون دولت قوی و حکومت قوی کسرای زمان حرکت میکنه و اونو دعوت میده به مفهوم حقیقی کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اونو دعوت میده به اینکه ما اومدیم شما را از ذلت و از بندگی بندگان شما را برهانیم و به بندگی پروردگار بندگان شما را متصل بکنیم. مفهوم حقیقی توحید امروز در میان امت اسلامی بسیار عزیزان من کمرنگ شده، و الا اگر مسلمین به خودشون برگردند، به کتاب خدا و به سنت رسول الله صلی الله علیه و وسلم برگردن و اصلاحشون امکان پذیر نیست مگر اینکه از همین نقطه در اصلاح نفوسشون، در اصلاح عقیدهشون شروع بکنن. عزیزان من، جهان اسلام امروز کمبود به نفرات نداره، به جمعیت نداره. وقتی که بحث از جمعیت مسلمین میشه، بالای میلیارد و میلیارد و نص، میلیارد و نصفی صحبت میشه. اما اون چی که در میان امت اسلامی کمبود مشاهده میشه، اون فقط و فقط این هست که با مفاهیم اصلی کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنا نیستند. چقدر از مسلمین به اسم اسلام و به اسم مسلمانی دارن با توحید خدا مبارزه می کنند، با یکتاپرستی مبارزه می کنند، با موحدین مبارزه می کنند. اگر در میان امت اسلامی افرادی به عنوان موحد و یکتاپرست توحید حقیقی رو انتخاب کرده و مردم به توحید یگانگی دعوت میده، میبینیم حکومت هایی به اسم حکومت اسلامی، افرادی، قدرت هایی به اسم قدرت اسلامی با این چنین مسلمین موحد مبارزه میکنن، مخالفت میکنن. توحید عزیزان من رأس اسلام هست. ما در رأس اسلام امروز شاهد مشکلات هستیم در میان امت، و این وضعیت از میان امت هرگز برداشته نمیشه و هرگز وضعیت امت بهبود پیدا نمی کنه مگر زمانی که از نقطه اول اسلام مجدداً از نو شروع بکنند به اصلاح کردن. بذاریم که تا الان ما عمر ما 50 و 40 سال بوده و اسم ما مسلمان بوده، اما بیاییم از نو مفهوم حقیقی کلمه لا اله الا الله رو بفهمیم. مفهوم حقیقی کلمه لا اله الا الله در یک قسمت توحید ربوبیت محصور و منحصر نکنیم، بیاییم به جانب توحید الوهیت، درست اونو بفهمیم، بر اون درست عمل میکنیم، سپس نظری بیندازیم به اعمال مسلمین در انحاء و اطراف جهان اسلام که چقدر مبتلا به اعمالی هستن که این نوع توحید و نقض میکنن. اون زمانی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این کلمه رو به زبان آوردند و با مفاهیم اصلی این کلمه آشنا شدند و مفاهیم اون درست به شکل عملی در زندگیشون از نظر اعتقادی و از نظر عملی در زندگیشون جاری کردن، عزیزان من نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که دیدیم پدر از فرزند فاصله گرفت، برادر از برادر فاصله گرفت، ملاک محبت و ملاک ارتباط فقط و فقط اسلام و عقیده صحیح شد و بس. اون زمان بود که اگر دو برادر بودند، یکی عقیده توحید رو انتخاب کرده بود، دومی بر عقیده شرک خودش باقی مونده بود، اون برادری که مسلمان شده بود و عقیده توحید رو انتخاب کرده بود به اون برادر مشرکش خطاب کرد که دیگه از امروز تو برادر من نیستی. اگر پدری مسلمان شد اما پسرش بر اعتقاد غیر توحید موند، اون پدر به پسرش اعلام کرد که از امروز تو پسر من نیستی. اون زمان معیار در روابط بین انسانها فقط و فقط عقیده صحیح و حقیقت توحید شد. عزیزان من، و اگر امروز در میان مسلمین همچنین معیاری در روابط در نظر گرفته بشه. اگر امروز مسلمان ها در انها و اطراف جهان روابطشون و علاقاتشون و محبتشون و دوستیشون و فقط عقیده صحیح و اسلام انتخاب بکنند، اون چیزهایی که در قیامت برایشون هست اونها محفوظ عزیزان من، و اونها چیزهای جزئی هم نیستن. در رابطه با متحابین فی الله، در رابطه با ولا و برا فی الله، احادیث و روایات و آیات زیادی هست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که روز قیامت خداوند متعال خطاب قرار میده بندگان خودشو، اما گروه خاصی از بندگانشو در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاید در امتهای دیگر هم، و اعلام میکنه که این المتحابون بجلالی، کجا هستند اون انسانهایی که فقط و فقط به خاطر من با هم ارتباط داشتن، فقط به خاطر من با هم محبت داشتن، فقط به خاطر رضای من با یک دیگر علاقه و ارتباطات برقرار کردن، کجا هستن این گروه؟ خدایا چه کارشون میکنی؟ میخوایی چی بهشون بدی؟ اعلام میکنه الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، میخوام امروز زیر سایه خودم اونها رو جا بدم. بهترین جایزه و بهترین مژده برای اون کسانی که توجه دارند به اعتقاد صحیح اسلامی و محبت در میان انسانها رو از این جهت انتخاب می کنند، اون کسانی رو که هم عقیدهشون هستند در مفاهیم درست عقیده اسلامی، اونها رو به عنوان یار خودشون، به عنوان محبین و به عنوان دوستداران خودشون انتخاب می کنند. سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه از رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات ميكنان كبيامبر گرامي اسلام صلى الله عليه وسلم فرمودن گروهی از بندگان خدا، بندگان خالص خدا هستند در روز قیامت، که نه اون انسانها از گروه پیامبرانند و نه اون انسانها از گروه شهدایند، بلکه از مسلمانان معمولی هستند، نه پیامبر هستند و نه شهید هستند. وقتی که اون منازل بالا رو اونجا کسب می کنند، حتی انبیای خدا و شهدا تعجب میکنند که اینها چه کسانی هستند. از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این چه گروهی از مسلمانان هستند که این چنین مراتبی و این چنین درجاتی رو اونجا کسب میکنند که حتی انبیا و شهدا تعجب میکنند و ذلت میورزند؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هم قوم تحابوا بروح الله على غیر ارحام بینهم ولا اموال يتعاطونها. اون یک گروهی از مسلمانان و بندگان خالص خدا هستند که اون قوم محبت دارند فیما بین خودشون، علاقه دارند بین خودشون ارتباط دارن در میان هم دیگر، اما اون ارتباطشون به خاطر چی هست؟ به خاطر عقیده صحیح اسلامی، به خاطر توحید لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه به خاطر خویشاوندی و نه به خاطر اموال و تجارت و داد و ستد، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه در یک چیز مشترک هستند، و این و اون اینکه هر دو گروه یک خدایی رو پرستش میکنن و به یک فهمی پرستش میکنن و به یک شریعتی پرستش میکنن، از روی یک کتاب و از روی یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میگیرند و به یک نحو عمل میکنن. فوالله ان وجوههم لنور وانهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله را خواندند که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این گروه اون جایی که قرار میگیرند، در اون مراتب و درجات بالایی که قرار میگیرند، جای روشن، چهره هاشون روشن، خوفی، ترسی، پریشانی ندارند. همه این کدورت های دنیایی از اونها زدوده میشه و برداشته میشه به خاطر محبتی که ما بین هم دیگر داشتن. عزیزان من، لذا توجه ما امروز به توحید و به یکتا پرستی و به قضیه الوهیت و به مفهوم صحیحی که اسلام بیان کرده بیشتر باشه، بیشتر این قضیه رو برای مردم شرح بدیم، بیشتر مردم متذکر بشیم که در باب توحید الوهیت توجهشون به طرف یکتا پرستی باشه، به مردم تذکر بدیم که معنی توحید فقط این نیست که ما بگیم که خدا آسمان و زمین رو درست کرده، به این که خالق، رازق، مالک، مدبر، غفور، رحیم خدا هست، بعد از اون بگیم لذا باید همه نوع عبادت را برای این خدا انجام بدهیم. وقتی که بیان توحید ربوبیت در قرآن کریم میشه، وقتی که خداوند متعال به بندگان خودش در کلام خودش، در کلام پاک، در قرآن مجید متذکر میشه که ای بندگان من شما رو آفریدم، ای بندگان من شما رو از آسمان روزی و رزق میدم، من برای شما باران می آورم، من برای شما از زمین رزق می رویم، بعد از اینها به اونها یک وصیت دیگری میکنه، میگه که وقتی که این چنین هست فعبدو، پس باید توحید الوهیت رو رعایت بکنید. اون خدایی که این همه احسان بر شما داره، این همه نعمت رو بر شما داده، این همه کائنات رو برای شما مسخر کرده، دریا رو به اون بزرگی برای شما مسخر کرده، جو و هوا رو به اون گستردگی برای شما مسخر کرده، زمین رو با همه انواع اون برای شما مسخر کرده، لذا سزاوار هست که عبادت و خاص برای این خدا انجام بدید، لذا سزاوار هست که مفهوم صحیح توحید الوهیت رو بفهمید و مفهوم صحیح اونو بعد از فهم برش عمل بکنید. عزیزان من، وقتی که این همه احسانات از جانب خدا بر بندگانش هست، بنده باید به تمام جوانب توحید پای بندی نشون بده. اسلام محدود به چند عبادت و چند عمل، عمل شخصی و انفرادی نکنه، بلکه کلمه توحید به معنی روح اسلام به معنی اساس اسلام، به معنی اون نظام اسلامی که بر مبنای اون نظام یک حیات طیبه‌ای برای انسان هست. اگر انسان مفهوم درست توحید رو بفهمه، هرگز حاضر نیست که حکومت غیر الله رو بپذیره، هرگز حاضر نیست که ظلم ظالم رو بپذیره، هرگز حاضر نیست که بر علیه موحدین قیام بکنه و بر علیه موحدین کتاب بنویسه و بر علیه موحدین حکم بکنه. اگر مفهوم درست اسلام رو بفهمیم، هرگز این کارو نخواهیم کرد، هرگز مروج مجموعه ای از بدعات و خرافات نخواهیم شد، هرگز حاضر نخواهیم شد حاکمیت غیر الله رو بر حاکمیت خدا ترجیح بدیم. اگر مفهوم درست لا اله الا الله رو بفهمیم، رأی ما برای یک نفری که ضد دین هست داده نمیشه. اگر مفهوم درست اسلام رو بفهمیم، هرگز این کلمه به زبان ما گفته نمیشه که ما چه کار داریم با حکومت، ما چه کار داریم با نظام، ما چه کار داریم با دولت‌ها، ما نماز خودمونو روزه خودمونو در مسجد و در خونه انجام میدیم. اگر مفهوم درست کلمه لا اله الا الله فهمیده بشه، عزیزان من، هرگز این چنین صحبت‌هایی به وسیله مسلمان نخواهد شد. چقدر از مسلمین هستن که نماز میخونن، کلمه قول لا اله الا الله هستن، اما وقتی که بحث از قوانین میشه، میگه که قوانین اسلام قابل اجرا در این عصر نیستن. این در توحید مشکل داره عزیزان من. اون کسی که توحیدش کامل باشه، هرگز این چنین تصوری رو در ذهن نخواهد آورد که بگه که قوانین اسلام و نظام اسلامی در زمان حاضر قابل اجرا نیست. اون کسی که در یک زمانی که مسئله رأی‌گیری پیش میاد، مسئله انتخاباتی پیش میاد، ملاک تشخیصش رو برای انتخاب، برای رأی دادن غیر از اون ملاک عقیدتی قرار میده، این در توحید مشکل داره عزیزان من. یه چیزی که من خودم شاهد اون بودم، چند وقت پیش یک رأی گیری بود در کشور پاکستان، چند سال پیش من پیش یکی از افراد اونجا مهمان بودم، دیدم که فعالیت زیادی کل این خانواده، مجموعه خانوادهشون از پسرهاشون و برادرزادهاشون برای یک فردی میکنن که اون فرد معروف بود به یک فرد غیر اسلامی و غیر مذهبی، گرایش به اعتقادات ناسیونالیست داشت. این شخصی که این تلاش و این تبلیغات و بنت اون میکرد، یک شخصی بود که شاید بیش از یک بار چهار ماه جماعت رفته بود و یک به اصطلاح رابطه با ما هم از نظر وصلتکاری داشتن. من با اون صحبت کردم، گفتم که فلانی شما الحمدلله فردی مسلمان پایبند معتقد هستی، تبلیغی هستی، چند سری چهار ماه در راه تبلیغ تشکیل شدی، این تلاش شما برای آمدن این شخص، شخصی که ضد دین هست، ضد خدا هست، این مخالف با توحید هست، مخالف با اسلام هست، به من یک کلمه جواب داد. گفت من در باب اسلامی، در باب اسلامی تبلیغ هستم، اما در باب سیاست من اینو برای خودم انتخاب می کنم. وقتی که ما مفهوم درست کلمه لا اله الا الله رو نفهمیم، اون زمان میبینید در مسجد نماز میخونیم، اما در مجلسی شرکت میکنیم که در اون مجلس قوانینی ضد اسلام تصویب میکنن، در جای ما شرکت میکنیم که اونجا میگن که اقتصاد اسلامی رو ما قبول نداریم، میگن که حدود اسلامی رو ما قبول نداریم، و این از جایی که ضعف داره در شناخت اسلام و ضعف داره در یادگیری مفاهیم درست کلمه لا اله الا الله، اینو میبینی با اونها همکاری میکنه در این جهت. عزیزان من، امروز باید تک تک ما از اول باید شروع بکنیم مفهوم درست لا اله الا الله رو درست یاد بگیریم، درست بر اون عمل بکنیم، زیرا ملاک قبولی و یا عدم قبولی هر عملی برمیگرده به همین مسئله اول، یعنی به توحید خدا و به حقیقت کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر اینو ما درست فهمیدیم و درست بر آن عمل کردیم، بقیه اعمال ما همه و همه دارای ارزش خواهد شد. اما اگر ما اینو درست نفهمیدیم و بر این درست عمل نکردیم، اگر ما به ظاهر اسم ما عبدالله هست، به ظاهر اسم ما محمد هست، اسم ما احمد هست، به ظاهر ما میایم در مسجد نماز میخونیم، اما در سایر ابواب اسلامی و در باب اعتقادات، اعتقادات ما مجموعه ای از اعتقادات معجون هست که اعتقاد ما گرفته شده از یک فرقه غیر اسلامی، اعتقاد دوم ما بر یک مفاهیم غیر اسلامی بنا شده و فقط ما دل خوش میکنیم به این که ما میگیم لا اله الا الله و لا اله الا الله رو همین اندازه برای خودمون میگیم که اعتقاد داریم که خدا ما رو خلق کرده، خدا ما رو رزق میده و نمازی میخونیم. اون نمازی که در توحید ما مشکل داشته باشیم و نماز بخونیم، اون نماز نمازی نیست که باعث نجات ما بشه. عزیزان من، اگر ما در توحید مشکل داشته باشیم و روزه بگیریم، روزه ما باعث نجات ما نمیشه. اگر ما در توحید و در شناخت خدا در تمام جهات توحید اگر ما مشکل داشته باشیم، حج ما باعث نجات ما نمیشه، صرف مال ما، صدقه ما، خیرات ما باعث نجات اخروی ما نمیشه. بنابراین مسئله توحید یک مسئله حیاتی برای مسلمان هست و مسئله توحید فقط در این یک لفظ محدود نمیشه که ما بگیم که خدا رازق هست و خدا مالک هست و خدا خالق هست. نه عزیزان من، این یک قسمت توحید هست و اینو همه قبول دارند، اینو یهود و نصارا هم قبول دارند، اینو غیر مسلمین هم قبول دارند. اون چیزی که برای مسلمان مهم هست و برای نجات یک انسان مهم هست، اون دو قسمت دیگر توحید هست. در توحید عبادت، در توحید الوهیت ما نباید قانون غیر خدا رو حاکم قرار بدیم و اگر دیگران حاکم قرار دادن، حداقل وظیفه‌ای که ما در قبال این داریم ما ناراض باشیم، ناخشنود باشیم، پریشان باشیم، در فکر اصلاح این باشیم، تلاش بکنیم، جهاد بکنیم، مبارزه بکنیم. اگر ما در باب توحید الوهیت در مسجد اومدیم و خدا رو صدا زدیم و در کنار قبری رفتیم صاحب قبر رو صدا زدیم، کنار پیری رفتیم صاحب پیر رو صدا زدیم، کنار آستانه رفتیم از صاحب آستانه طلب دعا و طلب شفا کردیم، خاک اون رو باعث شفای خودمون دانستیم.